ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านจะได้รับฟังธรรมะนั้นเป็นคำสอนที่ได้คิดค้นใคร่ครวญไตร่ตรองจึงได้มีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงอธิบายเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้โดยอย่างครบถ้วนรอบคอบชัดเจนในทุกแง่มุมในตะวันพุธเรามาพบกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อบทบัญญัติเรื่องราวหมวดธรรมะต่างๆหรือเราจะเริ่มจากการที่มาทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเอาล่ะวันนี้เรามาสังเกตในอิริยาบถของเราดูกันอิริยาบถเดินยืนนั่งหรือนอนมาฝึกในการมีสัมปชัญญะคือการรู้ตัวรอบคอบอยู่ในสิ่งที่เราทำอยู่ในที่ที่เราอยู่อยู่ในอิริยาบถที่เราตั้งเอาไว้การมีสัมปชัญญะหมายถึงการที่เรารู้ตัวรอบคอบในงานในสิ่งที่เราทำอยู่นี้ถ้าเรานั่งอยู่นอนอยู่บางคนก็วิ่งออกกำลังกายอยู่บางคนอาจจะนั่งในลักษณะที่เตรียมนั่งสมาธิบางคนอาจจะนั่งในลักษณะที่กำลังไปทำงานเดินทางหรือว่านั่งทั่วไปเราอยู่ในอิริยาบถใดให้มีความรู้ตัวรอบคอบอยู่ในงานที่ทำนั้นอยู่กับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าเอายกตัวอย่างที่ไม่ใช่ก่อนเช่นว่าถ้าเรากำลังขับรถอยู่แล้วเราก็เกิดคิดนึกเรื่องราวอื่นๆต่างๆไปจนกระทั่งเลยทางเข้าบ้านไปหรือว่าเลี้ยวผิดทางไปหรือว่าเกือบจะชนแล้วเนี่ยตอนนี้คือเราไม่ได้มีสัมปชัญญะอยู่ในการขับรถนั้นสัมปชัญญะในการขับรถนั้นมันหายไปมีความรู้ตัวไปอยู่กับความคิดแทนมีการรู้ตัวไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่นึกไปถึงแทนไม่ได้มาอยู่กับการขับรถนั้นทีนี้ถ้าเรามีสัมปชัญญะอยู่กับการขับรถก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นใดๆเลยมีความคิดนึกผ่านมาเราก็มีการรับรู้แล้วให้รู้ว่าเออมันก็มานะเออก็มันก็ไปนะขับรถนี่ก็ยังมีอยู่นะอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่กับการงานที่ทำแต่ทำการงานด้วยความคิดก็ให้รู้ตัวว่าเราว่าเนี่ยมันมีความคิดนึกนี้อยู่นะหลักการคือไม่ไปตามอารมณ์ของสิ่งที่ทำนั้นคิดนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในบทฟังมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นการงานเป็นความคิดนึกเป็นภาพเป็นรสอาหารถ้ามันเข้ามาสู่จิตใจแล้วมันจะมีอารมณ์ติดมาอยู่ด้วยเสมอถ้าไม่มีสัมปชัญญะก็จะเผลอเพลินไปตามอารมณ์นั้นเช่นว่าถ้าคุณขับรถแล้วเกิดไม่ได้มีสัมปชัญญะอยู่กับการขับรถแล้วก็มีใจจดจ่ออยู่กับการขับรถอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอมีคนมาปาดหน้าปื๊ดนี่โอ้ยมันจี้ขึ้นทันทีอันนี้คือแสดงว่าเพลินไปตามอารมณ์ที่อยู่กับการขับรถนั้นแล้วไปตามอารมณ์ของสถานการณ์นั้นสัมปชงยงสัมปชัญญะอะไรนี่ไม่รู้จักแล้วหลุดออกหมดคือไม่รู้ตัวแล้วใช่อยู่ขับรถอยู่แต่ว่าไปตามอารมณ์ของการขับรถนั่นแล้วก็ชื่อว่าไม่มีสัมปชัญญะทำนี่ก็ทำด้วยความยึดติดว่าอันนี้ต้องถูกอันนี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นนี่ก็สุดโต่งข้างหนึ่งหรือไม่ก็ทำแบบหุ่นยนต์ไม่มีกระจิกกระใจไม่ได้ใส่จิตใจไว้ไปในการทำงานมันก็จะหลุดออกไปได้ มันก็จะเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่ทางสายกลางในที่นี้คือรู้ตัวรอบขอบท่านใช้คำว่าสัมปชัญญะเวลาที่เรารู้ตัวรอบขอบในการทำงานเราจะไม่เครียดไปกับงานได้เพราะว่าความเพียรก็ตามการเอาใจใส่ก็ตามมันจะต้องมาลงล็อกกลมกล่อมเข้ากันอย่างพอดีพอมันเข้ากันอย่างพอดีปุ๊บเราก็จะไม่เครียดไปตามงานด้วยหนึ่งเราก็จะทำงานไปได้ตามระบบระเบียบที่เขาทำได้ด้วยสองแล้วจิตเราก็มีกำลังมีสัมปชัญญะด้วยสามได้ถึงสามเด้งในการที่เรารู้ตัวรอบขอบซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าได้บอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะอยู่ในอิริบทใดไม่ว่าจะทำการแบบไหนจะพูดจะนิ่งจะนอนจะทำงานเข้าห้องน้ำใส่เสื้อผ้าสามารถฝึกในการมีสัมปชัญญะได้ทั้งหมดเห็นมาฟังฝึกในการที่จะมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะมีความระลึกรู้มีความรู้ตัวรอบคอบอยู่ตลอดเวลาอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นแม่บทที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกขึ้นมาเป็นเหมือนการบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นเปิดเผยขึ้นว่าในสถานการณ์นี้มีหมวดธรรมะข้อนี้ข้อนี้ในจิตใจเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีธรรมะหัวข้อนี้แล้วจะต่อให้เกิดหัวข้อนั้นเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นต่อไปต่อไปในหัวข้อหรือว่าแม่บทหรือว่าประเด็นที่ท่านยกขึ้นนี้ถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เพียงจำได้แต่ให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับอาวุธเป็นเหมือนกับกำลังที่จะทำให้เราเดินทางไปสู่ที่สุดของการปฏิบัติที่จะทำให้เราคงอยู่ในเส้นทางไม่เนิ่นช้าไม่ถอยหลังแต่พุ่งมุ่งหน้าเป็นทั้งกำลังกายกำลังใจให้ไม่เกียจคร้านให้มีความเร็วให้มีปัญญาและแถมยังสามารถเป็นผู้นำหมู่ในการที่จะพาเพื่อนฝูงพ่อแม่ครอบครัวดำรงอยู่ในแนวทางแห่งธรรมะได้ในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นบทแห่งธรรมของพุทธะที่ได้บัญญัติที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อเป็นแม่บทไว้โดยในแต่ละครั้งก็จะมีการทำสมาธิสั้นๆ สัก5นาที10นาทีแล้วก็มาทำความเข้าใจในบทหรือหัวข้อที่จะพูดถึงกันต่อไปในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของพละหมายถึงกำลังซึ่งเป็นหัวข้อที่เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำแต่ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องของพละที่มันแตกต่างกันออกไปจากที่เราได้ยินได้ฟังมาหัวข้อที่เราได้ฟังมาพละ5นี่ได้ฟังอยู่เรื่อยครูบาอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านโน้นท่านก็ได้กล่าวถึงพละที่มี5ประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของโพธิปักขิยธรรม37อย่างอยู่แล้วแต่ในวาระอื่นๆท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้านี่ยังได้ตรัสถึงเรื่องพละที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปวันนี้จึงจะยกหัวข้อของพละ7ประการก็มีพละ สี่ประการก็มีพละที่เป็นอีกห้าอย่างแต่ว่าที่มาในนิทานชาดกเป็นเกี่ยวกับของเฉพาะพระราชาก็มีและบางหัวข้อในเรื่องของพละมันก็ไปตรงกันกับเรื่องของอริยสัพด้วยวันนี้จึงจะทำการอธิบายในแต่ละจุดละจุดตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจกันหรืออีกประการหนึ่งก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอพิโซดที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของศรัทธาที่ว่ามีศรัทธา3ประการก็มีศรัทธา4ประการก็มีเมื่อพูดถึงศรัทธาแล้วก็ต้องมีวิจิกิจฉา8อย่างด้วยเราก็อยากจะเพิ่มเติมในหัวข้อของศรัทธานี้ด้วยคือนำเรื่องของพละในประเด็นต่างๆนี้มาพูดคุยกันในอันดับแรกท่านผู้ฟังอยากจะยกเรื่องพละ7อย่างที่เราเอาขึ้นเป็นหัวข้อในสัปดาห์นี้ก่อนพละ7อย่างก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นแหละ5อย่างแล้วก็มีหิริคือความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเข้ามาด้วยรวมเป็นศรัทธาวิริยะหิริโอตตัปปะสติสมาธิและปัญญา7อย่าง7อย่างเหล่านี้เป็นกำลังพละกำลังในที่นี้หมายถึงกำลังที่จะให้เราทรงอยู่ในทางให้เราทรงอยู่ในมรรคถ้ามีสิ่งอะไรมากระทบเป็นผัสสะต่างๆแล้วคุณจะบอกว่าขอทำชั่วหน่อยหนึ่งนะอยู่เว้นไม่สักคนหนึ่งขอทำชั่วเช่นด่าเขาคิดประทุษร้ายเขาไม่พอใจเขาอันนี้ทำชั่วแล้วนะไม่ต้องพูดถึงว่าจะลงมือลงไม้เลยนั่นยิ่งเกินไปเลยสิ่งที่จะรักษาเราถ้าถูกกระทบแล้วจะไม่ให้ออกนอกทางไปนั่นก็คือพละนั่นเองที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าต้องการจะเปรียบเทียบกับเรื่องของอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยจะเป็นตัวที่หัวข้อเดียวกันกับพละนั่นแหละคือในอินทรีย์ห้าแต่ว่าอินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่จะดูว่าคุณจะบรรลุได้เร็วหรือได้ช้าคือความเร็วที่คุณจะวิ่งไปตามทางให้ไปถึงที่หมายถ้าอินทรีย์สูงหมายถึงแก่กล้าก็บรรลุธรรมได้เร็วถ้าอินทรีย์น้อยหมายถึงอ่อนก็บรรลุธรรมได้ช้าแต่พละหมายถึงกำลังที่คุณจะทรงอยู่ตามทางในเลนในช่องของเราถ้ามีสิ่งใดมากระทบคุณจะหลุดออกนอกทางไหมจะช้าลงไหมนี่คือส่วนที่เราเรียกเป็นพละทีนี้ในแต่ละข้อมีรายละเอียดว่าอย่างไรผมกันจะยกเรื่องของพละเจ็ดนี้ขึ้นเป็นหัวข้อแม่บทในการสนทนานี้ไว้ก่อนแล้วก็จะค่อยอธิบายจากจุดนี้กันต่อไปในข้อแรกคือศรัทธานั่นเองศรัทธานี่ครับพระเจ้าได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วในเอพิโซดที่ผ่านมาก็ขอยกตรงจุดเฉพาะที่สำคัญสำคัญคือในศรัทธาการตรัสรู้ศรัทธาคือความมั่นใจคือความเลื่อมใสคือความลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในพระธรรมว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่บอกไว้อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่ถูกต้องสมัยนั้นหรือสมัยก่อนแต่ถูกต้องแล้วยังไม่ประกอบด้วยการคนอื่นก็มาพิสูจน์ทำความเข้าใจได้ตามนัยยะของสวากขาตธรรมแล้วก็ศรัทธาในพระสงฆ์ทีนี้สิ่งที่ต้องการจะเพิ่มเติมจากหัวข้อที่ได้อธิบายไปในเรื่องของศรัทธาแล้วก็คือว่าความเลื่อมใสศรัทธานี่ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษมีสิ่งที่เป็นโทษถ้าเผื่อว่า ตั้งไว้ไม่ถูกต้องที่ต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อของเรื่องศรัทธาจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาศรัทธาเนี่ยดีท่านผู้ฟังไม่มีโทษเลยเอาแล้วทำไมตะกี้บอกว่ามีโทษโทษมันเกิดจากการที่ว่าเราตั้งศรัทธาไว้ไม่ถูกต้องอันดับแรกก่อนที่พูดถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นี่คือในข้อที่4ของสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมยังมีศรัทธาในกรรมคือการกระทำผลคือวิบากของกรรมแล้วก็ยังศรัทธาว่าคนเรานี่มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยคือจุดนี้เราจะแบ่งศรัทธาที่เป็นระดับลงไปได้ถ้าศรัทธาที่เกิดจากบุคคลภายนอกก็ทำให้เราเห็นก็ปฏิบัติอย่างดีและเราเกิดเลื่อมใสมีความพอใจรักใคร่ในบุคคลนั้นศรัทธาเนี่ยดีนะเหมือนกันกับว่านักการเมืองบางคนผู้นำบางคนหัวหน้าบางคนที่ท่านทำดีเก่งมีความสามารถลักษณะที่เราเลื่อมใสในบุคคลนั้นน่ะนั่นก็คือศรัทธาเลยอันนี้ก็จากภายนอกใช่ไหมไม่ว่านั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาทีนี้ศรัทธามันเลื่อนลงมาอีกถ้าคุณมีปัญญาประกอบแล้วคุณจะไม่ได้ว่าเอาเฉพาะตัวบุคคลแต่ว่าเอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเอาการตรัสรู้ของครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์นั้นนี่คือถ้าปัญญามันละเอียดลงมาศรัทธามันก็ละเอียดไปตามไม่ใช่เอาที่ตัวบุคคลแต่เอาที่คุณทำความดีของเขาคือถ้าเราจะบอกว่าคุณศรัทธาในพระพุทธเจ้าโอ้ยมันไม่ใช่กายของท่านหรอกโอ้ยถ้าพูดถึงยิ่งพระพุทธรูปมันแค่อิฐหินปูนทรายโลหะทองเหลืองเท่านั้นเองนั่นยังไกลเอาแต่ถ้าเห็นพระพุทธรูปเห็นรูปเหรียญเคารพแล้วคุณจะนึกถึงการตรัสรู้อันนี้ก็คือใช้สิ่งเป็นรูปเคารพนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตต่อมาได้ใช่ไหมอย่างบางคนเห็นผ้าเหลืองโอ้ก็จิตใจมีศรัทธาอันนี้คือจากภายนอกมาหรือถ้าเป็นพระธรรมก็คือเอาที่ตำราคัมภีร์ใบลานตู้พระไตรปิฎกนั่นคือส่วนที่เป็นภายนอกมาระดับที่สองในเรื่องของศรัทธาก็คือเราให้เอาตัวของพระพุทธเจ้าเลยขึ้นแผ่มิชีนย้อนเวลาไปสมัยของท่านน่ะจับที่ขาอยู่ติดชายสังคติเลยนั่นก็ยังเป็นตัวของท่านไงท่านยังบอกพระวักกลิว่าโอ้จะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่านี้แต่บางคนก็ยังอาศัยการที่เห็นตัวพระพุทธเจ้าเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเห็นฉัพพนรังสีต่างๆแล้วให้เข้าถึงการตรัสรู้มีสตาในข้อนี้ระดับสองก็ลึกลงไปอีกหรือถ้าในพระธรรมคุณไม่ได้เอาเฉพาะที่อยู่ในตำราคัมภีร์ละเอามาท่องจำไว้เปิดดูอ่านได้เก็บอยู่ในสมองเก็บอยู่ในสมองนั่นก็ดีหรือถ้าในระดับที่สองของพระสงฆ์ไม่ใช่เฉพาะเห็นแค่ผ้าเหลืองเห็นคนโกนผมละแต่ไม่เอาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอริยสงฆ์จริงๆของใครสักคนใดคนหนึ่งที่ท่านปฏิบัติดีมีท่านพระอัญญาโกณฑัญญะมีท่านพระสารีบุตรต่อเป็นต้นมาต่อมาจนถึงหมู่ภิกษุในปัจจุบันอย่างนั้นก็ได้นั่นคือละเอียดลงมาในข้อที่สองส่วนในระดับสุดท้ายนั้นหมายถึงเอาพุทโธธัมโมสังโฆที่อยู่ในจิตใจของเราศรัทธานี่มันมีสามระดับจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าถ้าศรัทธาที่เรามีปัญญามันยังไม่ละเอียดใช่ปะมันก็ยังไม่ค่อยซึมเข้ามาจนถึงข้างในมันก็ยังอยู่ชั้นๆภายนอกอยู่แต่ปัญญาเราละเอียดลึกซึ้งลงไปศรัทธาเราก็แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของเราให้เข้าถึงในภายในตรงส่วนที่ยังอยู่ค้างภายนอกนี่แหละท่านผู้ฟังที่มันมีข้อเสียได้ ท่านได้ตรัสถึงความที่ถ้าเรามีศรัทธาเกิดขึ้นมีความเลื่อมใสมีความรักมีความพอใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งในที่นี้เรายกเอาพระพุทธเจ้าหรือเอาหมู่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วเกิดเหตุ5อย่างต่อไปนี้พอเกิดเหตุ5อย่างต่อไปนี้แล้วจะทำให้เราเกิดความสั่นไหวสั่นสะเทือนรั่นกรามไปตามการแปลเปลี่ยน5อย่างนี้แล้วจะเป็นผลให้เกิดการที่เราเสื่อมจากพระสัทธรรมนี่ศรัทธาแบบนี้มันเป็นโทษเป็นความไม่ดีเหตุ5ประการท่านพูดถึงอะไรเราไล่จากข้อสุดท้ายไปก่อนเลยนั่นคือความที่ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปอย่างเช่นว่าเราศรัทธาในระดับต้นๆแรกๆเลยเอาพระพุทธรูปอะโอ้เกิดพระพุทธรูปทำลายไปแตกหักเสียหายไปแล้วเป็นเหตุให้เราจะเกิดความท้อแท้เกิดการเสียกำลังใจแล้วก็เลิกในการที่จะตั้งไว้ในธรรมะตั้งไว้ในพระสัทธรรมความเริ่มใส่แบบนี้เป็นโทษในเหตุที่จะเกิดจากการที่สิ่งนั้นแตกทำลายไปหรือในระดับที่สองที่พูดถึงว่าเอาตัวพระพุทธเจ้าเลยถ้าสี่ดินน้ำไฟลมของท่านเนี่ยพอท่านปรินิพพานโอ้แล้วเกิดเสียใจอย่างมากไม่ได้มีศรัทธาในระดับที่สามที่ว่าอยู่ในจิตใจพอท่านปรินิพพานกายแตกตายไปกลับไม่ได้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมเสื่อมจากธรรมะคือศรัทธาลึกๆในข้อที่3มันไม่มีเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเหตุให้เราเสื่อมจากธรรมะได้ในกรณีที่คนนั้นตายสิ่งนั้นเสื่อมไปก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ศรัทธานั้นเป็นโทษขึ้นมาได้หรือกรณีของพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณมีแค่เลเยอร์ภายนอกเฉยๆที่ว่าใครก็ได้เอาโกนผมผมเหลืองแล้วเกิดผู้นั้นตายไปหรือเกิดในระดับที่2ครูบาอาจารย์ของเราที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านตายไปโอ้แล้วเราก็จะเกิดความเสื่อมจากการเลื่อมใสนั้นจิตใจท้อแท้อ่อนแอหมดกำลังใจพระศรัทธานี่มันจะต้องทำให้เกิดกำลังใจใช่ไหมพระศรัทธาคุณตั้งไว้ในระดับที่2หรือระดับที่1แล้วเกิดความที่เปลี่ยนแปลงไปในความตายของบุคคลนั้นศรัทธาที่ต้องไว้เพียงแค่นั้นมันก็เสื่อมไปเลยเสื่อมแล้วก็เป็นเหตุให้หลุดจากพระสัทธรรมเหตุคือความตายนี่มันก็ทำให้เป็นปัญหากับศรัทธาได้ต้องระวังข้อที่หนึ่งนี้แต่มาอีกในประการที่สองเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหากับศรัทธาได้คือที่พูดอันนี้นะท่านฟังหมายความว่าถ้าเรามีศรัทธาลึกลงไปถึงระดับที่สามเนี่ยคือเข้าสู่จิตใจของเราในความที่ว่าเป็นพุทโธของตัวเราเองเป็นการปฏิบัติของตัวเราเองการตายของพระพุทธเจ้าการตายของหมู่ภิกษุที่ดีหรือไม่ดีก็ตามมันจะไม่ได้มามีผลกระทบในระดับที่3นั้นเท่าไหร่เพราะมันอยู่ในจิตใจของเราไงทีนี้ถัดมาอีกเหตุที่จะทำให้ความเลื่อมใสศรัทธาในสองระดับแรกมันเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นคือเรื่องของการลาสิกขาถ้าไม่ตายก็ลาสิกขาเอาพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงว่าท่านจะลาสิกขาหรือเราพระอริยสงฆ์ที่เป็นขั้นขีณาสพราแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าท่านจะลาสิกขาถ้าตายปรินิพพานนี่พูดถึงได้แต่ลาสิกขานี่ไม่ได้แน่อยู่แล้วแล้วการที่ลาสิกขานี่จะเกิดตรงจุดไหนก็คือเกิดขึ้นที่หมู่สงฆ์ในระดับแรกศรัทธาที่เราแค่ตั้งไว้ในคนที่คนผมผมเหลืองแล้วเกิดว่าโอ้ท่านนี้ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงจริงๆเกิดลาสิกขาไปไอ้ความเลื่อมใสที่เราตั้งไว้โดยที่ถ้ายังไม่ได้ลึกลงไปถึงระดับที่2ระดับที่3เนี่ยนะมีแค่ศรัทธาที่เป็นแค่เซอร์เฟซเป็นเลเยอร์บนๆไม่เฉยๆเราเกิดมีเหตุ คือลาสิกขาไปโอ้ความเลื่อมใสของเรานี่จะตกลงทันทีพอความเลื่อมใสตกลงมันไม่มีที่เกาะแล้วไงเราเกาะกับบุคคลนั้นเราเกิดบุคคลนั้นลาสิกขาไปมันจะเคว้งคว้างเลยนะอย่างกรณีของภิกษุที่มีเรื่องอื้อฉาวในรอบ5ปี10ปี20ปี30ปีที่ผ่านมาไล่ไปตั้งแต่พระองค์นั้นสามเณรรูปนี้แล้วก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นทำให้ต้องลาสิกขาบ้างพ้นจากความเป็นสมณะหนีไปบ้างความศรัทธานั้นจะเหือดแห้งไปเลยพอเหือดแห้งไปแล้วก็ทำให้บางทีเสื่อมจากพระสัทธรรมได้เพราะศรัทธาไม่ได้ลึกพอศรัทธาไม่ได้ไปอยู่ในระดับที่2ระดับที่3ทำให้การทำจริงแน่ๆจริงก็ตกลงไปตกลงไปแล้วมันก็จึงเสื่อมจากพระสัทธรรมและไม่ใช่การลาสิกขาเท่านั้นท่านฟังเหตุปัจจัยในข้อที่3 4และ5นอกจากลาสิกขายังหลีกหนีไปที่อื่นหาตัวไม่เจอยังรวมถึงการต้องอาบัติชนิดที่สังฆาธิเศษหรือการที่ถูกยกออกจากหมู่ถูกเขาประณามถูกเขาด่าถูกเขาว่าพอคนที่เรารักใคร่ชอบพอมีศรัทธาในระดับแรกของสงฆ์เกิดเรื่องเสื่อมเสียเป็นอาบัติหรือเป็นเรื่องที่ต้องให้หนีไปหรือต้องลาสิกขาก็จึงเกิดความเสื่อมศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ให้หลุดออกไปจากพระสัทธรรมได้เพราะฉะนั้นศรัทธานี่ก็มีโทษตามมาฟังในข้อที่ว่าจะให้เกิดการเสื่อมจากพระสัทธรรมได้โดยโทษที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่เราตั้งศรัทธาไว้เป็นเพียงเลเยอร์บนเฉยเป็นระดับที่1ที่2แต่ถ้าศรัทธาเราตั้งไว้ให้ถึงระดับที่3ลึกเข้าไปในจิตใจแล้วโทษเหล่านี้ที่พูดถึงมาเนี่ยจะไม่มีเลยจะมีก็แค่ว่ามันไม่เที่ยงแค่นั้นเองอันนี้ก็จะมีโทษในกรณีเท่านั้นที่พูดถึงหัวข้อในเรื่องของศรัทธายาวนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเพิ่มเติมจากในสัปดาห์ที่แล้วในประเด็นที่ว่าโทษของศรัทธาก็มีอยู่5ประการนี้ที่จะเป็นผลให้เราเสื่อมจากพระสัทธรรมได้อย่างไรก็ตามในศรัทธาที่ถ้าเราตั้งไว้ถูกต้องมันจะทำให้เกิดความเพียรได้นั่นคือหัวข้อที่2ในเรื่องของพละ7อย่างข้อแรกคือศรัทธาข้อที่2คือความเพียรคือวิริยะหมายถึงการทำจริงแน่จริงถ้าเหตุ5ประการที่จะทำให้ความเลื่อมใสมันเสื่อมไปมันยังไม่เกิดนะเราเกิดว่าคุณมีแค่ศรัทธาในระดับแรกเลเยอร์บนสุดเฉยเอานับถือพระรูปนี้เห็นหมดธรรมะข้อนี้หรือได้เห็นพระพุทธรูปจุดนั้นเกิดศรัทธาขึ้นและเป็นศรัทธาที่ถูกต้องทำให้เกิดการทำจริงแน่ๆจริงไม่ได้เป็นความงมงายไอ้วิริยะนี่แหละท่านผู้ฟังมันจะช่วยทำให้ศรัทธาที่อยู่ในเลเยอร์บนมันซึมลงไปในจิตใจของเราให้มันลึกซึ้งลงไปได้จากเลเยอร์1ระดับ1มาเป็นเลเยอร์2มาเป็นเลเยอร์3ที่จะมีความมั่นคงอย่างลงลึกลงไปวิริยะนี้คืออะไรคือความกล้านั่นเองวิริยะนั้นคืออะไรนะคือการทำจริงแน่วแน่จริงนั่นเองทำจริงแน่วแน่จริงในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายอย่างก็ถ้าเราตั้งมั่นใจว่าเอ้าปีนี้ฉันจะตื่นเช้าทุกวันโอ้คนที่ตื่นสายอยู่เป็นประจำการที่จะตื่นเช้าเนี่ยโอ้มันยากมากนะฟังรายการธรรมะราบรุณเขาให้ฟังตอนตีห้านี่ก็ฟาดไปฟังตอน9โมงเช้าระหว่างเดินทางไปทำงานหรือไม่ก็นั่นตอนเย็นเลย6โมงทุ่มหนึ่งถึงค่อยมาฟังนี่โอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดศรัทธาแล้วมั่นใจตั้งใจการตั้งใจแน่วแน่จริงนี่ ว่าปณิธานฉันจะทำความเพียรฉันจะตั้งไว้ในการทำกุศลธรรมที่นี้คือตื่นเช้าให้ได้นี่มีความบากบั่นไม่ทำมาโอ้ทำได้3วันหลุด1วันทำอีก2วันหลุดอีก3วันผ่านไป7วันไม่พอเดือนหนึ่งเลิกเอานั่นไม่บากบั่นนั่นทอดทิ้งธุระแต่ความเพียรวิริยะการทำจริงแน่แน่จริงความกล้านั่นคือบากบั่นนั่นคือไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทำให้มันเศร้าหมองต่อให้มันเสื่อมไปเอาหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่อีเป้าหมายนี่ฉันตั้งเอาไว้มันเป็นกุศลธรรมนะเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองพูดถึงชื่อเสียงกิจยศอะไรเอานิสัยที่มันจะดีๆอย่างการตื่นเช้าเป็นต้นนี่เกิดเผลอเลยลืมไปโอ้อาทิตย์นี้หลุดหมดทุกวันเลย 2-3 วันแรกได้พอตกศุกร์เสาร์อาทิตย์หายหมดเอาวันจันทร์ตั้งใจใหม่นี่จับขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ไม่ทอดทิ้งธุระอันนี้ก็เรียกว่ากำลังคือความเพียรอย่าคิดว่าเราแพ้ท่านผู้ฟังเราไม่แพ้อยู่แล้วถ้าเราไม่เลิกต่อให้เราเลิกชาตินี้ชาติหน้าเราก็ยังทำใหม่ได้คือบางทีความแพ้ชนะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าช่วงเวลาไหนที่เราพูดถึงวันนี้อาจจะแพ้พรุ่งนี้ลองไหมอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้อาทิตย์หน้าทำใหม่อีกเราเกิดมาเนี่ยต้องให้กำไรในแต่ละวันละวันแต่คุณวัดเอาเป็นวันเราเกิดมาเนี่ยต้องให้กำไรในแต่ละชาติละชาติถ้าวัดกันเป็นชาติกรณีของพระเทวทัตเกิดมาชาติหนึ่งในชาติที่ร่วมกันกับพระพุทธเจ้าอันนี้คือขาดทุนเพราะว่ามาสว่างแต่ดันไปมืดต้องไปตกนรกเวจีเอาแต่หลังจากนั้นก็ยังปรับตัวได้ยังไปกลับตัวที่เวจีมหานรกเราก็จะขึ้นมาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งความดีมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละตัวฝังไม่เสื่อมหายไปไหนหรอกจากโลกแต่กิเลสเนี่ยมันจะทำให้เราคิดนึกไปทางอื่นทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ถอยกำลังหลุดออกนอกทางแต่ด้วยศรัทธาเรามีใช่ไหมความเพียรเราจะตั้งเอาไว้เลยมากน้อยก็ปรับเอาแต่มันร้อนเกินไปมันเร็วเกินไปก็ช้าลงหน่อยแต่ช้าเกินไปจนกลายเป็นขี้เกียจจนกลายเป็นดักดานแล้วก็ต้องเร่งขึ้นหน่อยเรามีความเพียรคือวิริยะมีความกล้าคือวายามะมีการทำจริงแน่วแน่จริงคือความเพียรเราตั้งเอาไว้ในกุศลธรรมทั้งหลายนี่เป็นพละในข้อที่สองที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากพละห้าคือข้อที่สามข้อที่สี่นี้ท่านผู้ฟังคือหิริหมายถึงความละอายต่อบาปถ้าจะทำบาปเนี่ยคือถ้าอยู่ด้วยกันสองคนสามคนคุณจะทำไม่ดีคุณยังอายเขาเรื่องการผายลมนี่ก็ได้ท่านผู้ฟังอยู่ด้วยกันสองสามคนบางทีจะผายลมออกมาเนี่ยไม่ดีไม่ดีอั้นไว้เดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะด่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยปึ๋งปึ๋งออกมาเลยบางทีไม่แคร์คนเออมันเป็นงั้นดิทำไมอ่ะคุณไม่อายไงความที่ไม่อายมันไม่ดีในการทำชั่วนะแต่ความอายที่จะมีในการทำชั่วมันจึงดีแต่ถ้าจะทำดีทำไมคุณจะต้องอายถ้าจะอธิบายไปก็ต้องไปคู่กันกับโอตตัปปะด้วยคือความสะดุ้งกลัวคือบางทีที่อายเนี่ยก็อาจจะไม่ว่าอะไรแต่ตัวเองอายตัวเองแต่กลัวนี่คือกลัวการติเตียนจากผู้อื่นกลัวการว่าเขาถ้าเราทำไม่ดีมีการผายหลวงมาในที่สาธารณะคนอื่นเขารู้เขาจะแบบด่าว่าเราได้ความสะดุ้งกลัวเนี่ยมันดีไงแต่ถ้าเป็นความละอายความกลัวในเรื่องอื่นๆนั่นไม่ดีนะเขาเรียกเป็นความกลัวความละอายชนิดที่เป็นอกุศลธรรมแต่ความละอายความกลัวต่อบาป เป็นความละอายความกลัวชนิดที่เป็นกุศลธรรมเปรียบเทียบทำฝั่งเช่นว่าคุณต้องการจะขึ้นไปพูดในที่ชุมชนอายโอ้ยตัวเองอายกลัวฉันจะพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็กลัวที่คนอื่นเขาจะด่าว่าว่าติเตียนอย่างนั้นอย่างนี้เอาการขึ้นไปพูดในที่ชุมชนมันไม่ได้จะเป็นความชั่วความบาปนอกจากคุณขึ้นไปด่าคนคนขึ้นด่าคนใส่ไมโครโฟนออกกระจายไปทั่วประเทศคนพวกนั้นก็น่าจะละอายน่าจะกลัวมีฮิริโอตตัปปะด้วยซ้ำทำไมเขายังทำได้แต่เราขึ้นจะไปพูดเรื่องดีๆขึ้นพูดให้กำลังใจคนขึ้นพูดให้ข้อมูลไอ้ความกลัวความละอายแบบนี้มันเป็นอกุศลไงไม่ควรมีแต่ความละอายความกลัวชนิดที่เป็นกุศลนี่คือฮิริโอตตัปปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมคุ้มครองโลกท่านผู้ฟังท่านว่าสามารถปกครองควบคุมจิตใจมนุษย์ให้ตั้งอยู่ในความดีไม่ให้ละเมิดในศีลธรรมระดับของความกลัวท่านก็ตั้งไว้อยู่สี่ห้าระดับคือความกลัวในการตีเตียนตนเองด้วยตนเองไม่ต้องมารอให้คนอื่นเขาอยู่ด้วยละคุณก็ทำความดีได้เรื่องที่ข้าพเจ้าพูดถึงการผายลมเนี่ยเป็นตัวอย่างนะต่อให้คุณอยู่คนเดียวคุณก็ไม่ทำความชั่วนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราพูดถึงความชั่วในเรื่องอื่นถ้าบอกว่าคนอื่นเขาจะจับคุณในการโกงไม่ได้เอ้าคุณจะทำไหมโอ้ถ้าคนอื่นจับได้ฉันก็ไม่ทำแล้วแต่ถ้าจับไม่ได้จะทำไหมเออนี่แล้วถ้าน้อยไม่มากล่ะจะเอาไหมบางคนบอกน้อยๆไม่เอาไม่เอาแต่มากๆนี่ก็คิดดูก่อนเนี่ยคือระดับของความกลัวความร้ายมันแปรผกผันเปลี่ยนแปลงไปตามภาษาที่มันกระทบไงว่าคนเดียวไหมกับคนอื่นไหมปัจจัยว่ามันน้อยหรือมันมากปัจจัยความบีบคั้นแบบอื่นๆที่ดวงตาป่านี่ก็จะมีระดับที่ว่าตนตีเตียนตนเองได้ในระดับถัดมาก็คือกลัวการตีเตียนจากผู้อื่นเติดมาอีกก็เป็นความละอายความกลัวต่ออาญาที่ว่าจะมีการลงโทษมีกฎหมายต่างๆและในข้อสุดท้ายนั้นก็คือละอายหรือกลัวจากการที่จะต้องไปตกนรกไม่ว่าจะอย่างไหนดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังแต่ระดับที่มันจะเร็วขึ้นหน่อยก็คือกลัวต่อการตีเตียนจากตนเองละอายต่อการทำชั่วของตนเองพ่อแม่บางคนท่านผู้ฟังจะทำชั่วเนี่ยก็ไม่อยากทำให้ลูกเห็นจะพูดทะเลาะกันจะว่ากันพูดคำหยาบหรือสูบบุหรี่หรือกินเหล้าอะไรที่มันจะไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ลูกรู้เพราะว่าอายลูกไม่ได้กลัวว่าลูกจะติเตียนหรอกแต่มันละอายที่จะทำความชั่วให้เขาดูอันนี้คือละอายต่อการติเตียนของผู้อื่นไงแต่ถ้าบอกว่าตัวเองละอายตัวเองได้นี่อันนี้คือจะดีที่สุดละในข้อฮิริโอตตัปปะนี่เป็นหัวข้อที่นอกจากเป็นธรรมคุ้มครองโลกแล้วยังเป็นเทวธรรมด้วยเรื่องราวนี้มาในนิทานชาดกที่รากศกน้ำหรือยักษ์น้ำหรือผีเสื้อสมุทรตนหนึ่งที่เกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาเป็นเจ้าชายแล้วก็ต้องไปออกอยู่ป่ามียักษ์เนี่ยเขาถามถึงเทวธรรมได้กล่าวถึงเรื่องฮิริโอตตัปปะนี่แหละว่าเป็นเทวธรรมด้วยแต่มาในข้อที่5คือเรื่องของสติการที่เราทำความเพียรตั้งใจแน่วแน่การที่เรากลัวละอายต่อบาปแต่ว่าคุณต้องระลึกถึงสิ่งที่มันดีๆได้ความระลึกได้นั้นนั่นคือสติทันทีเลยสติก็จึงเป็นกำลังอันหนึ่งที่สืบต่อเนื่องมาจากความเพียรจากการกลัวจากการละอายต่อบาปเรื่องตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ฟังพ่อจะสูบบุหรี่หรือกินเหล้าเนี่ยก็ต้องฉันไม่สูบในบ้านดีกว่านะออกไปสูบนอกบ้านทำไมคุณไม่บอกว่าอยากมากคุณก็จกขึ้นดูดปั๊บๆเลย มันนึกได้ไงนึกได้ว่าโอ้มันไม่ดีไม่ดีเราไปทำที่อื่นดีกว่าความระลึกได้นั้นน่ะนั่นคือสติแล้วเลยนะมันก็จะมาคู่กันกับด้วยความเพียรเสมอเพราะว่าบางทีเราระลึกถึงเรื่องที่ว่าฉันต้องทำความดีแล้วแต่ว่ามันยังทำได้ไม่ 100% เป๊ะคือกำลังความเพียรมันยังไม่เต็มที่แต่การระลึกถึงความดีได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วน้อยก็ตามมากก็ตามจะละความชั่วได้มันก็มีบ้างนะจะน้อยก็ตามมากก็ตามสัมมาวายามะด้วยสัมมาสติด้วยเนี่ยจึงจะมาด้วยกันด้วยกำลังแห่งหิริโอตตัปปะด้วยด้วยกำลังแห่งการทำจริงแน่ๆจริงด้วยพยายามละสิ่งที่มันไม่ดีคืออกุศลพยายามตั้งไว้ในสิ่งที่มันดีความพยายามนี้นะนั่นน่ะคือความเพียรใช่ไหมความที่คุณระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลได้นั่นน่ะคือสติเป็นสัมมาสติแล้วระลึกถึงกุศลธรรมได้นี่พอเราค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปสติตั้งไว้ตั้งไว้ขึ้นมาอากุศลธรรมค่อยๆลดลงลดลงกุศลธรรมค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตใจของเราท่านผู้ฟังที่มันกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงนั่นก็เพราะว่ากุศลธรรมทำให้มันไม่เข้ากันเหมือนกับน้ำเหมือนน้ำมันคุณเขย่ายังไงถ้าไม่มีสารอิมัลชั่นมันก็เข้ากันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่านมกับน้ำแค่เทใส่กันนี่มันก็เข้ากันแล้วไม่ต้องเขย่ามากความที่มันเข้ากันไม่ได้มันคือกุศลธรรมทำให้จิตเราไม่รวมแต่ถ้าเราเอาอะกุศลธรรมออกไปออกไปออกไปจิตของเรามันจะค่อยเข้ากันรวมกันระงับลงเย็นลงความระงับลงเย็นลงเข้ากันจนเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นน่ะนั่นคือสมาธิคือมันสมกันแล้วสมนี่หมายถึงความเข้ากันเป็นระนาบเดียวกันเสมอกันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างคุณผสมแป้งเอาผสมกับน้ำผสมกับยีสต์ผสมกับไข่ผสมกับอะไรถ้ามันยังไม่เข้ากันนี่มันก็จะกินไม่อร่อยละเมื่อต้องผสมให้เข้ากันความเข้ากันเนื้อมันเสมอกันไปนี่สมกันนี่คือสมาธินั่นเองสมาธินั้นจึงเป็นตัวดูได้ชุดหนึ่งว่ากำลังศรัทธาที่คุณมีก็ถึงจิตใจไหมด้วยความเพียรที่คุณปรารภเนี่ยมันเอาอกุศลธรรมออกได้ถึงค่าที่ใช้จิตมันรวมไหมโดยสติที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยมันสามารถมีกำลังพอที่จะให้จิตมันรวมเป็นอารมณ์อันเดียวไม่สัดสายไปในสิ่งอื่นไหมโดยหิริโอตตัปปะความละอายความกลัวต่อบาปกลัวมันอายมันจนห่างไกลจากมันเพียงพอที่จะให้จิตของเรานั้นระงับลงสงบลงเป็นสมาธิได้หรือไม่สมาธิตรงนี้แหละคือเป็นกำลังอันหนึ่งด้วยคือถ้า 4-5 อย่างแรกมันยังไม่ได้มีกำลังเพียงพอคือสมาธิมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันน้อยแต่ถ้า 4-5 อย่างแรกมีกำลังเพียงพอสมาธินั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นด้วยความที่กำลังมากขึ้นของสมาธิก็รักษาศรัทธาวิริยะหิริโอตตัปปะสติได้ด้วยนะคือสมาธิมีเกิดขึ้นแล้วมันก็รักษาส่วนอื่นได้ในทางฟิสิกส์ในทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างเนี่ยต้องฟังถ้าอะไรที่มันรวมเข้ากันเป็นวงกลมแล้วเข้ากันเป็นปริมาตรทรงกลมก้อนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไอ้ด้านในมันจะถูกรักษาด้วยด้านนอกการรวมกันของมันยิ่งจะทำให้มันแตกหลุดออกจากกันได้ยากเปรียบเทียบกับการที่ว่ามันแยกกันอยู่แยกกันอยู่ถูกทำลายได้ง่ายแต่พอมันเป็นวงกลมเข้ากันแล้วพื้นผิวมันน้อยถูกทำลายได้ยากขึ้นความที่อยู่รวมกันมันก็จึงเป็นกำลังขึ้นมาอันหนึ่งที่ช่วยรักษาตัวอื่นให้ปลอดภัยมีกำลังขึ้นมาได้ด้วยลักษณะการรวมกันเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบเข้ากันมีความสำคัญสมาธิท่านจึงจัดว่าเป็นกำลังอันหนึ่งด้วย ถ้าไม่มีธรรมฟังนี่คือปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นความสูงเป็นความคมเป็นอันดับที่จะต่อยอดขึ้นไปถ้าฐานไม่มั่นคงจะรับน้ำหนักอะไรมันก็ได้ยากถ้าฐานมีความมั่นคงจะต่อเติมอะไรขึ้นไปสูงมันก็เป็นไปได้ง่ายโครงสร้างในที่นี้คือสมาธินี่แหละจึงเป็นจุดสำคัญที่จะต่อยอดให้เกิดปัญญาได้ปัญญานั้นก็ต้องมีสมาธิเป็นฐานปัญญาในการเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆนี่คือปัญญาพละคือว่าคนได้สมาธิอยู่เอ๊ะได้สมาธิแล้วไงต่อนะจิตสงบแล้วไงเนี่ยในบางทีมันมาตันอยู่จุดนี้แต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าสมาธินี้อ๋อมันก็เกิดได้ดับได้แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ความเกิดขึ้นได้ความดับไปได้นั่นหมายถึงว่ามันยังมีตัณหาอยู่เราจะทำยังไงจึงจะละตัณหาความอยากกิเลสในสมาธินี้ได้เราเห็นความไม่เที่ยงมันอยู่บ่อยๆเห็นจุดนี้นี่คือการรับคมปัญญาของเราโดยสมาธิที่เรามีสมาธินั้นจึงเป็นโครงสร้างเป็นรูปแบบที่จะรองรับปัญญาที่เป็นในขั้นอริยะได้ปัญญาที่พูดถึงว่าถ้าเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตเป็นศิลปะในการประกอบอาชีพเป็นทักษะวิชาชีพนะไม่ใช่ปัญญาที่พูดถึงในที่นี้ไม่ได้ต้องจบด็อกเตอร์ไม่ได้ต้องเรียนจบสูงหรอกแต่ปัญญาในที่นี้คือในจิตใจที่เราจะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเห็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆแล้วให้พ้นจากความยึดถือนี่นิดเดียวตรงนี้แหละมันต้องอาศัยสมาธินิดเดียวตรงนี้ต่อไปเนี่ยคมปุ๊บเนี่ยมันตัดกิเลสออกขาดได้ทะลุทะลวงก็ไปถึงอวิชชาตัดรากถอนโคนมันด้วยปัญญานี้ได้นะแต่เปรียบเทียบในทางวิทยาศาสตร์จักรกลเขาจึงดีไซน์เครื่องจักรนี่เราจะให้เหล็กอันนี้ไปเกาะอยู่กับพื้นผิวแบบนี้เขาแค่ทำขอเกี่ยวนิดเดียวเติมขึ้นจากเหล็กอันนี้ก็ไปเกาะเกี่ยวได้หนามบางประเภทจากไม้บางอย่างเป็นหนามเล็กๆนี่พวกเบลโกเทปหรือว่าเทปตีนตุ๊กแกนี่ก็มีหนามเล็กๆอย่างนี้แหละที่ต่อจากตัวมันนิดเดียวมันก็จะทำให้มันยึดติดก็เหนียวกันได้ละเช่นด้วยการปัญญาที่เพิ่มเติมจากสมาธินิดเดียวเนี่ยแหละสามารถตัดทำลายกระจัดแซะทะลุทะลวงให้เจ้ากิเลสอวิชชานี้ให้ออกไปได้จากจุดที่มันจะเกาะอยู่เหมือนกาวเหนียวติดกันระหว่างสองส่วนไม่ใช่ไปตัดทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งการที่จิตกรรมไปยึดถือกับทุกข์ยึดถือกับขันธ์5ไม่ใช่ไปทำลายจิตไม่ใช่ไปทำลายขันธ์5แต่เราต้องแซะตรงกลางนี่แซะไอ้กาวที่มันติดอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้มีดคมๆเล็กๆบางๆแซะลงไปแซะลงไปความคมนั่นคือปัญญากำลังที่เราใส่ลงไปนั่นคือสมาธิจะเล็งให้มันแม่นได้ปาดลงไปมันถูกจุดได้นั่นก็เป็นสติพละทั้งหมด7อย่างนี้ตัวฟังจึงต้องช่วยกันขึ้นมาช่วยกันตั้งเอาไว้สามารถทำให้จิตใจของเรานั้นตั้งทรงอยู่ตามทางนี้ตามความดีเนี่ยตามกุศลธรรมองค์ประกอบอันประเสริฐเป็นอริยมรรคให้ไปถึงที่หมายคือนิพพานได้ที่ขยายความเพิ่มเติมจากพละ5เรื่องมีพละที่มีความหมายแปลออกไปนั่นคือเรื่องของพละ4อย่างซึ่งพละ4อย่างนี้ก็จะมาในหัวข้อของอังคุตรนิกายคือได้พูดถึงปัญญาพละคือกำลังปัญญาวิริยะพละคือกำลังความเพียรอนาวัชชะพละคือกำลังในการทำสุจริตต่างๆ แล้วก็สังคหาพละกำลังคือการสงเคราะห์ที่แปลออกไปคือกำลังในการทำสุจริตหมายถึงกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นสุจริตคุณมีกำลังในการที่จะทรงอยู่ในตรงนี้นี่ก็เรียกว่าอนวัชชพละส่วนสังคหาพละกำลังในการสงเคราะห์ก็พูดถึงเรื่องของสังคหาวัตถุสี่กำลังในการที่เราจะให้ทานแบ่งปันนี่ทานนี่เป็นสังคหาวัตถุข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือปิยวาจาคือการพูดให้จับใจพูดด้วยน้ำใจดีหวังดีให้เกิดเป็นผลดีขึ้นในจิตใจของผู้ฟังปิยวาจานี่ก็เป็นสังคหาวัตถุข้อที่สองยังมีข้อที่สามคือการประพฤติประโยชน์อัตตาจริยาทำยังไงให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลืออย่างเกื้อกูลกันกำลังในการที่คุณจะทำข้อนี้ได้นี่คือสังฆาภละในข้อที่สามแล้วข้อที่สี่คือการที่วางตนเสมอกันไม่เอาเปรียบสูงต่ำรู้สุขทุกข์รู้ในการที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ในสังฆาวัตถุสี่ประการเรามีความสามารถในการที่จะสงเคราะห์ด้วยอันใดอันหนึ่งในสี่ข้อนี้หรือทั้งสี่ข้อเลยนั่นก็เป็นกำลังในการสงเคราะห์ของเราในพละสี่ข้อนี้ต้องยังต่อไปอีก5ข้อแล้วก็จัดลงอยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9ว่าพละสี่ข้อนี้จะทำให้เกิดผลข้ามพ้นภัย5อย่างต่อไปนี้ภัยคือเนื่องด้วยการครองชีพภัยเนื่องด้วยการเสื่อมเสียชื่อเสียงภัยคือการขั้นคร้ามเก้อเกินในที่ชุมชนภัยคือความตายและภัยคือทุกขติโดยการที่เรามีปัญญาภละวิริยะภละอนวัชชภละแล้วก็สังฆาภละจะทำให้เราข้ามพ้นภัยหนึ่งโดยการครองชีพหนึ่งโดยการเสื่อมเสียชื่อเสียงหนึ่งโดยการเกื้อเกินในที่ชุมชนภัยหนึ่งโดยความตายภัยคือทุกขติได้รวมกันเป็น9อย่างข้อมูลนี้มาในอังคุตรนิกายหมวด9อันนี้เพิ่มเติมให้ที่เป็นอีกนัยยะหนึ่งของเรื่องพละหัวข้อสุดท้ายที่เกี่ยวกับพละมาในนิทานชาดกที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของนิทานพรรณนาและหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องนก3ตัวที่ได้ให้โอวาทกับพระราชาจนกระทั่งถึงนกโพธิสัตว์ที่พูดถึงกำลังอยู่5อย่างว่ากำลังอะไรที่มีความประเสริฐสูงสุดไล่มาตั้งแต่กำลังทางกายคนที่มีกล้ามเนื้อใหญ่มีกำลังทางกายมากชำนาญในการใช้อาวุธนี่คือเรียกว่ากายพละต่อมาอีกคือกำลังคือโภคทรัพย์คุณมีเงินคุณมีทุนก็จ้างคนที่มีกำลังกายมีความสามารถมาช่วยงานได้นี่คือโภคภละแต่ไม่ในข้อที่สามกำลังคือความเป็นใหญ่คือมีตำแหน่งนั่นเองเป็นข้าราชการมีตำแหน่งเป็นอำมาตย์เป็นที่ปรึกษาก็ใหญ่กว่ามีเงินทองสามารถสั่งการตามลำดับขั้นการบริหารงานได้คนเป็นปลัดคนเป็นรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้มีเงินมากแต่ก็สามารถที่จะสั่งคนมีเงินได้กำลังในข้อที่3นี่ก็สูงกว่าแต่ไม่มีกำลังในข้อที่4คือกำลังคือชาติตระกูลคือการกำเนิดเช่นเป็นขติยราชเป็นพระราชามีชาติกำเนิดสูงก็สามารถมีอิสริยยศเป็นกำลังแต่งตั้งคนนั้นให้มียศนี้มีการบริหารจัดการกำลังในชาติกำเนิดที่เป็นข้อที่4ส่วนกำลังที่สูงที่สุดในข้อที่5นั่นคือปัญญาพละเป็นกำลังคือปัญญาในการที่จะมีเหตุผลคิดใคร่ครวญรอบคอบเห็นส่วนเหมือนส่วนต่างเปรียบเทียบแล้วตัดสินใจปัญญาในข้อที่5 5อย่างนี้เป็นเรื่องราวที่ปรากฏมาในนิทานชาดกแล้วก็ได้อธิบายให้พระราชาองค์หนึ่งฟังพูดถึงว่า กำลังคือชาติกำเนิดนี้ไม่ได้จะสูงไปกว่ากำลังคือปัญญาเลยพอพูดถึงเรื่องของศรัทธาด้วยสิริโอตปะจาคะคือการให้การบริจาคอย่างในสังฆาวัตถุเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องของอริยทรัพย์7อย่างที่มีนัยยะที่แตกต่างกันไปจากเรื่องของพละ7โดยอริยทรัพย์7ที่เหมือนกันก็จะมีศรัทธาหิริโอตปะปัญญานี่คือเหมือนกันแต่ที่ต่างกันออกไปคือศีลนี่เป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งพหุสัจจะคือการได้เล่าเรียนได้ฟังมากนี่ก็เป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งจาคะการให้การสละออกนี่ก็เป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งเข้ากันไปประกอบกับเรื่องของปัญญาหิริโอตปะสัทธารวมกันเหล่านี้ก็เป็นอริยทรัพย์7อย่างส่วนที่แตกต่างกันยกขึ้นเป็นอีกหัวข้อหนึ่งคือท่านก็อธิบายไว้ในอีกบริบทหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเพื่อให้เขาเข้าใจในเรื่องของทรัพย์แบบนี้ก็มีทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพละธรรมฟังที่ได้ยกพละ7เป็นหัวข้อตั้งต้นขึ้นในวันนี้แล้วอธิบายเรื่องของศรัทธาเพิ่มเติมจากในสัปดาห์ที่แล้วขยายความในองค์ของพละแต่ละข้อที่เพิ่มเติมมาจากเรื่องของพละ5แล้วก็ได้ยกพละในข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกันมีพละ4อย่างมีพละ5อย่างของพระราชายังเปรียบเทียบอะไรที่มันคล้ายๆกันกับเรื่องของอริยทรัพย์7อย่างด้วยก็ฝากไว้ทุกฝั่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อประเด็นแบบนี้ล่ะมาพูดคุยอธิบายโยงเชื่อมไปกันกับธรรมะหมวดอื่นๆให้ผู้ฟังนั้นเกิดความเข้าใจได้ช่วงใต้ร่มโพธิ์บทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าในรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ได้ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันเสิร์ชจากคำว่า Donhaisok ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร